वंदे मुकुंदमरविंदजरायजार्चमुकुंदेन्दुशंखदशनं इंद्राजदेवनवंदितपादपीठम् वृंदावनालयमहं वसुदेववसोऽहम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन् मन्दहासयम् कनकदुशुकूलं चारुवर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनगोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीयदाभात् सीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परन्तिमधितत्त्वमहं नयाने ध्यानाध्यासवती कृतेर्मनसा चन्द्रगुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचरन् कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मोढावति जानी करो प्रणाम जोर जब पानी समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। मनुष्य जैसा अपने लिए चाहता है वैसा ही दूसरे के लिए अगर चाहने लगे और सब मनुष्यों की अगर ये वृत्ति बन जाए तो मनुष्य लोक में से बहुत से दुख दूर हो जाए अपने आप। हम स्वयं सुख चाहते हैं, दूसरों से सम्मान चाहते हैं, दूसरों से अपने प्रति सब व्यवहार चाहते हैं, सत्य का बर्ताव चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, हित चाहते हैं, ये सब चाहते हैं, दूसरों से चाहते हैं पर स्वयं देना नहीं चाहते, इसलिए हमें मिलते नहीं। हमें वही चीज मिलती है जो हम देते हैं और वो मिलती है फिर सौ गुनी हजार गुनी लाख गुनी होकर, लेकिन मिलती वही है जो हम देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दूसरों के साथ बर्ताव करने में वो इस बात का ध्यान रखे कि ऐसा बर्ताव मैं चाहता हूँ या नहीं। आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, ये सिद्धांत है, बहुत मानेंगे। अपने मन में जो बात बुरी लगती है वो दूसरे के साथ मत करो, इस कसौटी पर कस कर व्यवहार करें। बहुत दफे हम भूल कर जाते हैं, दूसरों के साथ रूखा बर्ताव कर जाते हैं और फिर अपने बचाव के लिए युक्तियां भी दे देते हैं, बेचारे भोले आदमी युक्ति भी मान लेते हैं। लेकिन अपने मन में यदि दूसरे से रूखा बर्ताव सहन करने की इच्छा नहीं है, सत्य नहीं है, तो दूसरे के साथ रूखा बर्ताव करने का क्या अधिकार। और एक बात बड़ी काम की है, हम जब अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, अपने आप का सुधार नहीं कर सकते, तो दूसरे का सुधार करने की हम क्या आशा रखें। हम स्वयं जब दूसरे के अनुकूल नहीं हो सकते, दूसरे के स्वभाव को अनुकूल बनाने की कैसे आशा रखें। हम जब अपना स्वभाव नहीं बदल सकते और दूसरे का स्वभाव बदलना चाहते हैं, ये कैसी भूल की बात है। तो मनुष्य को सबसे पहले जो काम करना है वो काम करना है केवल अपने लिए, दूसरे के सुधार करने के बाद भूल कर अपना सुधार आदमी करे। और यूं अगर सब लोग सुधार करने लगे, समाज व्यक्तियों के समूह का नाम है, जब व्यक्ति सुधरने लगे समाज सुधरने लगा। तो सभी लोग सुधार करना चाहें दूसरों का, अपना करें नहीं तो किसी का नहीं होगा। तो इसलिए जो मनुष्य, जो बुद्धिमान आदमी, जो समझदार आदमी जगत का और अपना भला चाहता है, उसका कर्तव्य है कि दूसरे की ओर न देखकर अपना सुधार करना आरंभ कर दे, अपने को ठीक करना शुरू कर दे, अपने दोषों को निकालना शुरू कर दे, दूसरों को न चाहे। एक तो बात ये ध्यान में रखने की है, बर्ताव में दूसरे के अच्छे बर्ताव की आशा न रखे थे। दूसरा अच्छा बर्ताव करेगा तब हम करेंगे, इस प्रकार की जो अपने मन की एक धारणा है, ये बड़ी भ्रांत धारणा। दूसरा अच्छा बर्ताव करे न करे, दूसरा क्या करे ये वो जाने। अगर अच्छी चीज हम समझ गए हैं तो हमें अच्छी चीज को अपनाना है, दूसरा अपनावे ना अपनावे। हम किसी पर एहसान थोड़ी करते हैं। जब अपने दोषों को हम निकालते हैं, जब अपने अंदर अच्छी चीज हम लाते हैं, जब अपने अपना सुधार हम स्वयं करते हैं, तो इसमें दूसरों पर एहसान क्या है। अरे हमने अपने रोग नाश के लिए दवा की और हमारा हम रोग से मुक्त हो गए, तो इसमें हमने दूसरों पर क्या उपकार किया। एहसान करने की कौन सी बात, अपना काम हमने किया। और अपना काम जब तक हम नहीं करते तब दूसरों क्या करेंगे। इसलिए मनुष्य का ये कर्तव्य है, जो देश का, धर्म का, अपना, दूसरों का भला चाहता है, अपना सुधार आरंभ कर दे। तो चार बातें ऐसी हैं, ये बहुत ध्यान में रखने की बात है, चार बातें ऐसी हैं जो सबकी इच्छित है, सब चाहते हैं, छोटे बड़े सब चाहते हैं। चाहते सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। याद रखिएगा, बोला चार बात सब चाहते हैं। सम्मान, पुत्र भी बड़ा आज्ञाकारी भी हो, वीरवान भी हो, और पांच आदमी के सामने अगर उसको पिता झड़क दे अच्छे भाव से ही, तो वो कहेगा पिताजी बात तो ठीक कही आपने, पर अकेले में कही होगी। मान भंग स्वीकार नहीं है। मान सब चाहते हैं, सम्मान सब चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज है सम्मान, दान करें। जो चाहता है वो दे, अमानी ना अमान देना, सबका सम्मान करें। ये बहुत समझने की चीज है। भला नौकर को आप छोटी बोली से पुकार लीजिए, गंगाधर नाम, अरे गंगिया ये कह दीजिए, अरे गंगा भैया ये कह दीजिए, लगा कुछ नहीं, पर गंगा भैया में एक जो निकट का संबंध है, जरा सम्मान है, गंगिया में वो नहीं। मनुष्य के मन में ये बात आ सकती है कि मैं गरीब हूँ, मेरी हैसियत इनकी हैसियत से पैसे में कम है, इसलिए ये मुझे अपमान जनक शब्दों से पुकारते हैं। तो किसी का भी अपमान हो, इस तरह की भाषा, इस तरह का व्यवहार, इस तरह की भावभंगिमा भी न करे जिससे दूसरे के चित्त को चोट पहुंच जाए, सम्मान में किसी के बाधा आ जाए। यद्यपि कहीं कहीं हित के लिए सम्मान भंग किया जाता है, और भगवान तो मान भंग ही किया करते हैं। भगवान जो है वो अभिमान के शत्रु हैं। ये नारद जी का सूत्र है, अभिमान द्वेषित्वात् दैन प्रियत्वात् च। भगवान अभिमान से द्वेष करते हैं, अभिमान का नाश करते। तो द्वेष का अर्थ ये नहीं कि द्वेष करते हैं, जिसमें अभिमान है वो मारा जाएगा, उसका अधपतन होगा, इसलिए उसके अभिमान का नाश करना आवश्यक है। तो भगवान उसके भले के लिए, उसके कल्याण के लिए, अभिमान रूपी रोग से उसे मुक्त कर देने के लिए इसके अभिमान का भगवान नाश किया करते हैं। ये भगवान की बड़ी दया है। तो जहाँ मान का नाश हो, वहाँ जिसके मान का नाश हो, उसको तो भगवान की कृपा ही माननी चाहिए। उस पर भगवान की बड़ी कृपा। मान बड़ा मीठा विषय है, भला मान बड़ाई ये ऐसा मीठा विषय है कि अच्छे अच्छे महापुरुष महात्मा भी मान बड़ाई के मोह में बह जाते। तो इसलिए अपमान को और मान भंग को साधक तो फिर चढ़ावे, परंतु जो किसी का अपमान करता है, किसी का मान भंग करता है, उसको देखना चाहिए कि मेरे साथ ये बर्ताव होता तो मुझे कैसा बुरा लगता। तो सम्मान सबको अधिष्ठ है, इसलिए सम्मान करे। पर का सम्मान तो करे, पर सम्मान में कहीं कपट हो तो, और वो सम्मान, वो जब कपट प्रकट हो तो क्या होता है? परोक्षे कार्य हंकारम प्रत्यक्ष परिवादनम वर्जयताज मित्रम विसुकुंभम पयोमुखम। नीतिकार कहते हैं कि मुंह पर तो बहुत मीठे बोले, बड़ा सम्मान करें, और पीछे से सत्यानाश करने को तैयार रहे। ऐसे विसुकुंभ पयोमुख अर्थात घरे में जहर भरा है तमाम, ऊपर ऊपर दूध है, तो ऐसे घरे से जैसे बचना चाहिए, इसी प्रकार ऐसे मित्र से दूर से बच जाना चाहिए। तो सम्मान के साथ साथ व्यवहार में सत्य होना परम आवश्यक। सम्मान केवल हो, बोले बचन मधुर बिन मोरा, बड़े मीठे ठग बड़े मीठे बोला करते हैं। जो ठग होते हैं वो बड़ा मीठा, बड़ा सुंदर, बड़ा मान युक्त बरसाव करते पर ठग लेते, वंचना का देते हैं। खुशामदी लोग तो बड़े मीठे बोला करते हैं, उनका काम ही है मीठे बोल करके अपना स्वार्थ साधन करना, पर उसमें कपट भरा रहता है। इसलिए सम्मान के साथ व्यवहार में सत्य होना चाहिए। दूसरी बात, पहली चीज सम्मान, दूसरी बात सत्य। सम्मान केवल हो और कपट हो तो वो सम्मान काम का नहीं। सम्मान हो और सम्मान के साथ निष्कपटता हो, सत्य हो, ये दूसरी चीज सब चाहते हैं। ये नहीं कोई चाहता है कि कोई हमसे मीठा तो बोले और कपट का व्यवहार करके, असत्य व्यवहार करके हमको छल ले जाए, नहीं चाहता कोई। तो सम्मान के साथ सत्य हो, तीसरी चीज सम्मान भी हो और निष्कपटता भी हो, परंतु अगर प्रीति नहीं हो, प्रेम नहीं हो, तो उसमें माधुर्य नहीं आता। मधुरता होनी चाहिए, इसके अंदर अपनापन होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। तो तीसरी चीज व्यवहार में सम्मान हो, सत्य हो और प्रेम हो। किंतु प्रेम वो प्रेम नहीं है जो हित नहीं करता। तो कहीं तो प्रेम के नाम पर मोह होता है, बोले भाई बच्चा रो रहा है, और डॉक्टर साहब कह गए हैं कि इसके पेट की बीमारी है, इसको हलवा दे मत देना, खाने को नहीं, मर जाएगा। अब बच्चा लगा रोने, मैं तो हलवा खाऊंगा। अब माँ के मन में प्रेम स्नेह है, वो मुंह के रूप में परिणत हो गया, फिर रोता दे दो ना डॉक्टर साहब, क्या कहीं को देखते थोड़ी डॉक्टर साहब, वो तो कह गए थे देखने थोड़ी आके, रो रहा है बच्चा दे दो। तो ये मुंह, बच्चे ने हलवा खाया, बीमारी बढ़ गई, मर गया। तो जिस प्रेम में हित नहीं होता वो प्रेम प्रेम नहीं होता। प्रेम कभी अहित नहीं करता, भला वो सिद्धांत और समझ लें, प्रेम कभी अहित नहीं करता। अहित करेगा स्वार्थ या अहित करेगा मोह, सच्चा प्रेम कभी अहित नहीं करता, कर नहीं सकता अहित। अहित करेगा स्वार्थ या अहित करेगा मोह। तो व्यवहार में चार बातें अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम लोकप्रिय पॉपुलर तो हो ही जाएंगे, पर केवल लोकप्रियता ही नहीं, लोकप्रियता के साथ साथ हमारा जीवन आदर्श हो जाएगा और दूसरों के लिए भी जीवन हमारा लाभदायक होगा। चार बातें याद रखने की हैं, भला सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। अब दो बातें ऐसी हैं जिनको भूल जाना चाहिए, ये बार बार दोहराने की चीज है बड़े लाभ की। दो बातों को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाए। दो बातें कौन सी? दूसरे के द्वारा हमारा कभी कोई बुरा हो गया हो उसे भूल जाए, और हमारे द्वारा कभी किसी का भला हुआ हो उसे भूल जाए। बड़े काम की बात, दूसरे के द्वारा कभी कोई बुरा हुआ अगर हम याद रखेंगे तो द्वेष की आग हमारे हृदय में जलती रहेगी, बदला लेने की भावना आएगी, उसके नुकसान में सुख होगा, उसके दुख में आनंद की प्राप्ति होगी, बैर होगा, हम जीवन भर जलते रहेंगे और पाप की वृद्धि होगी। तो दूसरे का किया हुआ बुरा भूल जाओ, और अपना किया हुआ भला अगर याद रखेंगे तो अभिमान मन में होगा, आशा करेंगे कि बदले में हमारा भला करे, कभी न किया उसे तो उसे कृतज्ञ मानेंगे, उस पर रोष होगा, अभिमान बढ़ेगा। अपना किया हुआ भला भूल जाओ, तो दूसरे का किया हुआ बुरा भूल जाओ। और दो बात याद रखो, इसके विपरीत अपने द्वारा कभी किसी का जरा भी बुरा हो गया हो उसे याद रखो, चुभती रहे वो चीज कि मेरे द्वारा ओहो दूसरे का बुरा हो गया, बड़ा बुरा हुआ, पश्चाताप होता रहेगा फिर बुरा नहीं होगा। अपने द्वारा किसी का बुरा हो गया हो कभी उसे याद रखो, और दूसरे के द्वारा अपना भला हुआ उसे याद रखो। कृतज्ञ बने रहो सदा, अपना भला करने वाले के थोड़ा सा भला भी जिसने किया उसका भला ना। ये सब बहुत काम की बातें कह रहा हूँ मैं आज, भावुक आगे नहीं। फिर एक बात, ये स्मृतियों की बात है, बड़ी सुंदर बात, दूसरे में कभी दोष मत देखो। देखना तो चाहिए गुण भी नहीं, गुण देखने से राग होता है और दोष देखने से द्वेष होता है। इसलिए साधक का तो ये कर्तव्य है, अन्येष दोष गुण चिंतन मासे मुक्त्वा सेवा कसारसं नितरां पिबत्वम्। महात्मा गोकर्ण जी कहते हैं भागवत महात्मा ने, अन्येष दोष गुण चिंतन मासे मुक्त्वा, दूसरे के दोष गुणों के चिंतन को सर्वथा छोड़कर केवल भगवान का चिंतन करो। परंतु यदि ऐसा न हुआ जाए तो किसी के दोष चिंतन मत करो, गुण चिंतन करो, थोड़े गुण का भी आदर करो और दोषियों को सर्वथा भूल जाओ। न गुणान गुणिनो हंति तौच मंद गुणानपि, न गुणान गुणिनो हंति तौच मंद गुणानपि, नान्य दोषसु रमते तान सूया प्रतिनित्यकाः। अत्री महाराज कहते हैं कि न गुणा गुणिन हंसी, किसी भी गुणवान के गुण का हनन न करे। बोले प्यारे कबल माला फेंकता, ये तो बोले अमुक आदमी तो रोज भगवान का नाम लेता, बोले जानते हैं मन मुझसे ठगी बहुत, बोले सत्य बोलता है, बोले बोले क्या जानते, दम से बोलता। बोले बोले भगवान की पूजा करता लोग दिखाऊ करता, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, बोले बड़ा चापलूस है। ये गुणियों के गुण का हनन करना, पहले माला तो फेरता है पर खाट पे बैठ के फेरता, आप नीचे बैठ कितनी फेरते, बोले हम तो फेरते ही नहीं। अरे आप अच्छा तो हुआ, वो बेचारा फेरता तो है। तो गुणियों के गुण का हनन करना ये मनुष्य का स्वभाव होता है कईयों का। दूसरे में कोई गुण देख लेते हैं तो जल जाते हैं, तो उसका जब तक खंडन न हो जाए चैन नहीं करते, ये असूया दोष है। तो कहते असूया दोष न रहे, न गुणा गुण न होते सऊ के मंद गुणा न, किसी में थोड़ा सा भी गुण देख है तो उसकी तारीफ करे, देखो कितना अच्छा है, इसमें ये गुण है। जो थोड़े गुण की भी प्रशंसा करना जानता है वो गुण ले लेता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, उन गुरुओं में बाण बनाने वाला भी, उन गुरुओं में चील भी, उनमें अजगर भी, उनमें बेस्या भी, गुण लिए वेश्या निराश हो गई, तब बोली रात अकेले में आसाहे परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दत्तात्रेय जी बोले तुम हमारे गुरु, तुमसे सीख लिए इस बात ने, जगत में दूसरों की आशा करना ही परम दुख है और संसार से निराश हो जाना ही परम सुख है, सीख लिया। और बात सब गई, अच्छा गुण किसी ने एक भी दिखे उसे ले ले, तारीफ करे और गुण का हनन न करे, और नान्य दोष सुरमते दूसरे के दोषों की ओर तो देखे नहीं, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहा। ऐसा करने वाला बड़े लाभ में रहता है। दूसरी बात ये देखने के कहने की, जहां तक बने किसी के दोष की चर्चा न करे, निंदा चुगली न करे, ये बहुत बड़ा दोष है। निंदा चुगली करने वाला झूठ बोलता ही है, बहुतों से बैर बांध लेता है, बहुतों का नुकसान कर देता है अपनी वाणी से कुछ कह सुन करके, जस्ट अपनी जबान को दुख होता है ये पाप बढ़ोड़ता है और जी में दुख एक खेल पैदा कर देता है। तो किसी की निंदा चुगली कभी भी न करे भूल चूक कर, कहीं अगर निंदा करनी हो तो अपने में दोष क्या कम भर जाए, अपने दोषों की ओर देखें तो भंडार भरा है हमारा। कभी कभी जब दोषों की ओर मन जाता है, नहीं जाता, और जब बचपन से लेकर जब तक के दोस्त याद आते हैं तो मालूम होता है कि मनो समुद्र लहरा रहा है दोस्तों का। ये तो भगवान भगवान जो है दीन बंधु हैं, वो परवरदगार, वो रहम दिल हैं, वो बस दया करके कृपा करके और गुनाहों को माफ कर देते हैं। नहीं तो भला अपराधों का कोई पार थोड़ी, कोई पार नहीं। तो अपने दोषों को देखे पार नहीं मिलता तो क्या देखे दूसरे के दोषों को। तो ये ध्यान रखे कि दूसरे की निंदा चुगली न करे, पर चर्चा न करे, दूसरे का दोष देखे नहीं और कहे नहीं। ये बड़े काम की बात। और एक बात बड़ी सुंदर बात हुई है भाई, हम जब दुख में रहते हैं, हम जब दुख में रहते हैं तब हमारा मन क्या करता है? अपने अपने मनों को देखिए, दुख में गया कोई मिटा दे, भगवान मिटा दे, कोई सहायता कर दे, कोई हमारे इस समय आकर के और सुध ले ले, तो हमारा काम बना दे, ये मन में आता है। इसी प्रकार सब क्या है, तो जहां जहां पर दुख देखे आदमी वहां वहां पर अपने को उस दुख में ले जा और ले जा करके इसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करे, अपना दुख मान कर। ये बहुत बड़ा मनुष्य का कर्तव्य है और इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते। मैत्र करुण एवच है, दो बार भगवान ने कही, सबका तीन द्वेष का किसी का हो ही नहीं, सबका मित्र हो और करुणा पूर्ण हृदय रहे। दुखियों को देखकर जिसका हृदय पिघलता नहीं वो राखित हो गए, भगवान उस पर नहीं प्रसन्न हो गए। जहां जहां दुख देखे वहां वहां पर भगवान की पुकार समझे, यहाँ भगवान मेरे द्वारा सेवा चाहते, सेवा चाहते। इसलिए ये विशेष ध्यान देने की बात है, जहां जहां पर दुख है, जहां जहां पर विपत्ति है, जहां जहां संकट है, वहां कभी ये तो कहो मत भला, ध्यान रखने की बात है कि भाग में लिखा है भोगता है। अरे कहीं हमारे कोढ़ की बीमारी हो जाए, हमारा बेटा मरने लगे, हमारे धन का नाश हो, हम किसी सहानुभूति चाहें और उस समय कोई कह बोले इसने बुरे कर्म किए थे फल भोगता, ठीक हमको कितना दुख होगा, हम कर्म फल भोगते ठीक है ये बात, तो तुम्हारा उस समय ये कहना ठीक नहीं। तुम अगर हृदय से कुछ सहानुभूति दे सकोगे तो न दे सको तो चुपचाप रह जाओ, किसी के जी में खेल मत चुकाओ। दुखी के प्रति दुख के समय और उपेक्षा करना भी पाप है और उसके दिल को दुखाने वाली कोई क्रिया करना तो महापाप। एक लड़की विधवा हो गई, अब उसके अंदर ये भाव जगाना तो उत्तम है कि भगवान का जो भजन कर बेटा के धारण कर ले तो ठीक है, तो उससे ये कहे, इसको ये कहे कि ये बोलना ठीक है, इसी योग्य है, इसी योग्य है। और यहाँ तक हमने सुना है सास कह देती है कि मेरे बेटे को खा गई है, उस समय उसके मन में कितना दुख होता होगा, जरा सोचे उस अवस्था में अपने को ले जाए वो दुखी एक तो और उस पर लांछन लगा दे तो कितना भारी पाप है। तो जहां जहां दुख है वहां वहां सहानुभूति सेवा, निर्दोष सेवा, उसके दुख में हाथ बढ़ाना, उसके दुख में धैर्य देना, दुख को मिटाना और भगवान की ओर लगा करके उसके सारे दुखों का हरण कर लेना, ये कर्तव्य है। पर दुखी की उपेक्षा करना, दुखी के साथ बुरा बर्ताव करना और दुखी अवस्था में हंसना और किसी के दुख में सुख मानना, ये महापाप। इसलिए साधक को ये भगवान ने जहाँ वेदांत की अद्वैत उपासना बताई वहाँ भी कर भूति के रखा था, कहीं ये न मान ले कि जगत कुछ है ये नहीं, माया ये माया है तो क्या सब कुछ मर क्या जी, ये नहीं कर भूति के रखा भगवान ने कहा बड़ी सावधानी। और भक्तों के लिए तो कहा ही अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच, इस प्रकार से नित्य निरंतर दुखियों के प्रति सहानुभूति रखे, जहाँ जहाँ दुख देखे वहाँ वहाँ पर अपने को होम दे, अपने सुख का बलिदान करके अपने सुख को देकर दुखियों के दुख को मिटा दे, ये भक्त का काम, ये साधक का काम। दुखी की उपेक्षा कर जाना अथवा दुखी के दुख में हर्ष मानना या दुखी के दुख को उसके प्रारब्ध की चीज कह के टाल देना, ये सब पता लगेगा अपने पर वो प्रारब्ध आवेगा। तब ये अपने लिए तो बात ठीक है, तो दूसरों के लिए बात नहीं। वहाँ तो सहानुभूति की बड़ी आवश्यकता है, दुखियों के प्रति सहानुभूति की बड़ी आवश्यकता है। ये तो मैंने देखा ही नहीं बहुत थी। तो ये एक काम की बात है, याद रखनी चाहिए हरेक को, व्यवहार में भी बर्ताव में भी। अपने को ले जाए दुखी के दुख को देखकर के, वहां पर हम ये अवस्था में होते, हमसे ये बर्ताव होता तो हम कैसा समझते। इस रूप में ले जाए आप। और एक बात यह है, अपने से ऊंचों को न देखे, नीचों को देखे। हम 100 रुपया कमाते हैं तो 1,00,000 वालों को मत देखो, 10 वालों को देखो। 10 कमाने वाले भी परिवार वाले लोग हैं, वे 10 में पेट भरते हैं, हम 100 में नहीं भर सकते। उसी को हमें 10 वालों को देख कर 100 में कुछ बचाओ और 10 वालों को देखो। ये बहुत बड़ी शान शौकीनी, बहुत बड़ा बेहद खर्च, खान पान की बहुत बड़ी बेहूदगी, ये पाप है। जिस देश में लाखों करोड़ों आदमी एक वक्त खाते हों, जहाँ अकाल में लोग मर जाते हों, जहाँ अपनी सरीखी माताओं बहनों के लिए पहनने को वस्त्र न हो, उस मुल्क में, उस देश में बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, उस देश में कपड़ों की पेटियां भरी रखना, उस देश में खान पान में बेहद खर्च करना, ये मैं समझता हूँ पाप। हक नहीं है उसका। हजारों भाई जहाँ हमारे पड़ोस में भूख मर रहे हो, हमें अधिकार क्या खाने का? मनु महाराज कहते हैं, अन्न भरा हुआ हो किसी के कोठे में, अकाल पड़ा हुआ हो और वो न देता हो तो उसका मैं उसकी दुकान लूट ले, घर में पाप नहीं देरी रहा। तो ये सब का ये इस प्रकार का भाव होना चाहिए कि हम अपने को उन दुखियों के साथ उनके समकक्ष बैठाने वाला बनावे और अपना सुख उन दुखियों को बांट लें। ये धर्म है बड़ा, भगवान का नाम बड़ा अच्छा। आज दोपहर को मैं तारीफ कर रहा था, पर यदि कोई भगवान के नाम को लेकर ये कहे कि आज दिन में हमने पाप किया, रात को माला जप लेंगे, आज दिन में हम चोरी करके ले आए, रात को नाम जप के पाप उतार लेंगे, इस प्रकार कहीं भगवान के नाम को पाप के करने में सहायक बनावे तो वो नाम देवता क्या कहेंगे? सर नाम पाप नाशक है निश्चित, पर नाम पाप प्रवर्तक तो नहीं है। नाम पाप का नाश करता है, पर नाम पाप में प्रवृत्त भी करता है क्या? तो ये समझने की चीज है। इसलिए ये बहुत काम से बात, हम लोगों को सबको चाहिए कि अपने जीवन में सादगी लाएं, अपने जीवन में कम से कम आवश्यकता रखें और जो कुछ हमारे पास बचे वो भगवान की पूजा के भाव से, जहाँ जहाँ अभाव है वहाँ वहाँ दे दें। हमें क्या अधिकार है 20 रुपए की साड़ी धोती पहनने का, जब हमारा एक दूसरा भाई, एक बहन एक साड़ी को लेकर खड़े। ये मैंने देखा है महाराज, मैं स्वयं गांव में गया था, कई बार जाने का काम पड़ा हमारे गोरखपुर जिले में, कई जगह ये पैसा मुझे मिली। वो बहन नंगी घर में बैठी है, किवाड़ कैसे खोला, ऊपर से साड़ी फेंकी गई, वो साड़ी पहन करके उसने किवाड़ खोले, ये देखा हमने आंखों पे, एक दो जगह ना आंखें देखी है। बड़े अच्छे अच्छे कहलाने वाले लोग, 3-3, 4-4 दिन के भूखे पड़े रहते हैं, उन्हें नहीं मिलता। सरकार जैसे रिपोर्ट लिख देते हैं, बड़ा अच्छा सब ठीक इंतजाम है, कोई नहीं मर रहा है, कागजों की रिपोर्ट से मरना बंद नहीं होता, और हम लिख देते बड़ा सुंदर कुछ नहीं हुआ। इस दशा में जाए तब पता लगे क्या हुआ क्या होता है। तो ये मानवता की मांग है, ये मनुष्य अपने जैसे मनुष्यों के सुख दुख को देखे, उनकी ओर आंख करे, किस दशा में है। एक को तो खाने को मिले नहीं, 10 को खाने को मिले नहीं, तो एक रोज रोज घर में मिठाई बनावे, पाप है, पाप है। हमारे घर में बनती है, हम अपने घर की बात कहते हैं, दूसरों को नहीं कहते, हम पाप करते, बिल्कुल पाप है। सीधी सी बात है ये, जहाँ जहाँ हमारा पड़ोसी, हमारा भाई, हमारी बहन नंगी रहती है, भूखी रहती है, भूखे रहते हैं, उनके बच्चों को दूध न मिलता हो, उनके बच्चों को दवा न मिलती हो, उनके बच्चों को परवरिश न मिलती हो, शिक्षा न मिलती हो, और हम अनाथ अनाथ खर्च करके उनके हक पर हम आघात करें, ये पाप हमारा हक ही नहीं है। यावत बेदहरम काल सत्यम हृदय नाम अधिकम यही मनो का सोनो दंड मर रहती। ये भागवत का श्लोक है, जितने से चोट भरे उतने पर तुम्हारा हक है, अगर ज्यादा पर हक मानते हो तो तुम चोर हो, इतने दंड मिलना चाहिए। ये भागवत का श्लोक हमारा नहीं आज का नहीं। इसलिए ये जिस किसी के पास धन है वो धन का स्पष्टी है मालिक नहीं, मालिक रहेगा नहीं, मर जाएगा, सब रह जाएगा यहीं पर। कड़ी बात किसी को लगे तो माफ करो, रहेगा नहीं, किसी का है नहीं, सारा भगवान का है। इसे भगवान का मानकर रक्षा सेवा करते रहो और भगवान के काम में लगाते रहो, तब तक ईमानदार और नहीं बेईमान तो हो ही, धन रहेगा ही, चला जाएगा, निश्चित जाएगा, कड़ी बात है तो छोटी बात रहेगा। इसलिए ये बड़ी आवश्यक चीज है कि अपने पास जो कुछ भी है वो उनका है जिनके पास नहीं है, उन भगवान के रूपों का जहाँ वो नहीं है, अपने को कम से कम में रखो, ऐसे जो कुछ अपने पास बच रहे जिनके पास नहीं है उनके लिए। व्यक्ति जैसे ठीक ठिकाने से देता है, बंटवारा ठीक करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करता है, नियमानुसार करता है, इसी प्रकार करो, फेंको मत, लेकिन करो, अपना न मानो, अपना मानो तो फंसो। ये बहुत काम से बात याद रखने के व्यवहार में आज के जगत में कम्युनिज्म क्या चीज है, कम्युनिज्म का आधार क्या है, कम्युनिज्म का आधार यही है। मैं कम्युनिज्म का पक्षपाती नहीं, आज कम्युनिज्म का मैं तो भाग्यवादी हूँ, परलोक को मानता हूँ, कर्म को मानता हूँ, शास्त्रों को मानता हूँ, राजा द्वेष युक्त हिंसा युक्त जो ये कम्युनिज्म है ये धर्म नहीं, तो चलेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा, ये सच्ची बात है। तथापि इसमें जो चीज है वो मानने की चीज है, 1000 आदमियों में 900 आदमी भूख मरे और 100 आदमी मजे में खाए, ये ठीक नहीं। उनको भाग्य में नहीं माना तो तुम अपना भाग्य उनको बांटो, तुम नवीन शुभ कर्म करो, उनके जीवन को सुख बनाओ, तुम्हारा कर्म होगा, तुम्हारा धर्म हो गया, ये चाहे सुखी हो न हो, तुमने अपना काम कर लिया। और तुम केवल बटोरने में रहो, संग्रह करने में रहो, सुख भोगने में रहो, आराम कलबी में रहो, और उनके दुख को तुमने दुख नहीं माना, उनको नहीं देखा, धन जाएगा धन जाएगा। और एक बात मुझे नहीं कहनी चाहिए पर सच्ची बात मालूम होती है, हिंदुस्तान में किसी के पास धन रहेगा नहीं, याद रखेगा धन रहेगा नहीं, अगर धन रखना हो तो धन को अच्छे काम में लगा दिया जाए, धन रह गया, बतूर कर नहीं रहेगा, बैंक में नहीं रहेगा, डर कर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा कुछ वर्ष जाकर। इसलिए ये आवश्यक है कि धन का सदुपयोग करना, धन जिनका धन है भगवान का, उन भगवान को सौंप दें, इसका नहीं तुम कभी लुटा दें, व्यवस्था अपना मानना छोड़ दें, इस पर से ममत्व हटा दें, भगवान का की मालकी कर दें, सेवक बन जाए, मैनेजर बन जाए, कस्टी बन जाए, व्यवस्थापक बन जाए, मुनीम बन जाए, और बन करके मालिक की आजादा मालिक की राजी के लिए इसका सब सदुपयोग करें, ये आवश्यक चीज है, ये बहुत आवश्यक आज के युग में व्यवहारिक रूप में भी और परमार्थ में तो आवश्यक है। परमार्थ में जहाँ तक ममता है वहाँ तक मामला सारा गोल ही गोल में है, ममता रही तो फंसो, ममता गई तो निकलो, मन एक बंधन लेके, इस लोक में बंधन क्या है, मेरा ये ममता मम ये दो शब्द बंधन के हैं, इनको नहीं छोड़ोगे तो फंसोगे, तो ममता सब भगवान में करो और जब अपने समता करो। ये जितनी बातें मैंने आज कही है ये बहुत आवश्यक व्यवहार में अच्छी आवश्यक चीज है, इनका व्यवहार लोक परलोक दोनों के लिए आवश्यक है, व्यवहार में जितना भी अधिक जिसको आवश्यकता होगी उतना अधिक दुखी होगा, उतना अधिक पाप करेगा, जिसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती वो दान कहाँ से करेगा, वो धर्म कहाँ से करेगा, अपनी आवश्यकता कम से कम करो, मोटा खाए मोटा पहने, जीते ना अभी हमको हिसाब से कैसे जियेंगे, करोड़ों आदमी कहीं जीते हैं, घर जैसे में आदमी उनमें है क्या, हम कौन से देव लोग के अमर लोग के अक्षरा लोग के लोग आ गए, यही तो सब है। इसलिए मोटा खाए मोटा पहने और जितना बच सके, जो अपने से नीचे हैं जिनके पास नहीं है, हम 100 कमाते हैं उसमें 5 बचाएं और जो कस्टम आते हैं उनको पांच लोग, ये धर्म है। और वो भी एहसान करके नहीं। एक बात और याद रखने के लिए ये हो कि किसी को देकर एहसान मत करो, उसे गिराओ मत, उसके मॉरल को मत गिराओ। भगवान ने सुदामा को दिया नहीं उसके सामने, इसलिए कि कहीं इसके मन में ये ना आ जाए कि मैं लेने वाला बन गया। ये बराबरी से गिरने जा सुदामा क्षेत्र सुनाऊंगा फिर कभी आपको, बड़ा सुंदर। इसलिए नहीं दिया कि ये कहीं मांगने वाला लेने वाला मेरे सामने बन गया तो मेरी संकक्षता नहीं बैठ गया, इसका से नीचा हो जाए। मित्र को हाथ में गले में डाले, दरिद्र मित्र को, दरिद्र को गौरव है नहीं मारा है, बराबरी कहें। तो किसी को दो करके गुनाओ मत, एहसान मत करो, चुपके से दो और लेने वाले का उपकार माने। नई बात मालूम होगी पर है ऐसी बात, दो करके एहसान मत करो। ये हम किसी को दो करके जब कहते हैं भूल गए क्या, उसके मन में किया था वो आदमी मर गया था, जो किया था उसके मन में खेद होता है, ये कैसा मैंने क्यों लिया, क्यों लिया इससे मैंने बराबर रख लिया। लेने वाले देने वाले को लग जाए, ये राम की राम का स्वभाव है। राम जी हमेशा संकोच में रहते, देने वाला संकोच में रहे लेने वाला नहीं। ये एक कवि ने कहा है किसी महात्मा के उपयोग से, लेने वाले दिया करके तो देखते नहीं कौन लेने आता है, कुछ लोग थक भी ले जाते तो लोगों ने कहा अरे तुम आँख खोज कर देखा तो कोई आदमी से नहीं करके तो निकल जाते। तो उन्होंने कहा कि देवन हारे और है देत रह दिन रहन, लोग नाम मेरे धरें यासो नीचे नहीं। देने वाला कोई और है और वो रात दिन देता रहता, सबको वही देता है, लोग मेरा नाम ले लेते हैं इसलिए दिया, इस शर्म के हमारे आँख नीचे हो गए। इस प्रकार दो कर गिनाओ मत, एहसान मत करो, उसे नीचा मत गिराओ, उसके मॉरल को मत गिराओ, उसे ऊंचा रखो, उसके स्वाभिमान को जागृत रखो, उसको कभी याद मत जलाओ हमने दिया तो स्वयं भूल जाओ। कि ये बड़ी आवश्यक बातें हैं, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए सबको। अब ये दो चार ये प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देकर समाप्त करें। कल दोपहर को तो हमने कहा है सीख की लीला, किसी की बाल लीला के सूरदास के पदों का अर्थ कहना, ये किसी ने पेट में भरने कहा है कि सूरदास जी के किस पद बाल लीला थे, छोटी सी लीला थे वो कहने, तो ये इसलिए इनका उत्तर भी देते सहज में। परमात्मा के सर्वव्यापकता का ज्ञान होने पर भी यात्रा जाने की कामना तो होती है, सर्वव्यापकता का ज्ञान यात्रा का विरोध नहीं है। सर्वव्यापकता का ज्ञान महात्माओं का विरोध है, जहाँ महात्मा रहे हैं पवित्र स्थान है उनमें जाना धर्मशास्त्र की आज्ञा है, ये व्यावहारिक जो सत्ता मानते हैं उनके लिए भी आवश्यक है। दूसरी बात जन्म मर्म का कारण वासना है, शुभ वासना का सुनता जाए, शुभ वासना जो है एकमात्र भगवत कृपा की वासना या मुक्ति की वासना है, मुक्ति की वासना मिटाने की आवश्यकता नहीं है, ये वासना रहे तो मुक्ति हो जाए। शुभ संकल्प क्यों पैदा होते हैं उनको मिटाया कहा जाए, शुभ संकल्पों को मिटाने की आवश्यकता नहीं है, शुभ संकल्पों का परिणाम है संकल्पों का मिट जाना। और शुभ संकल्प असली कौन से हैं जो केवल आध्यात्मिक है, भगवत विषय ज्ञान हो जाने पर शुरू की क्या आवश्यकता है, ज्ञान हो जाने पर जाने की शुरू असल नहीं है, वो तो शुरू का दस्ता होता है तो भोगता होता है, शुरू से मुक्त हो गया शुरू है ही नहीं तो ये तकलीफ ही नहीं है। भगवान कृष्ण का त्याग रूप कौन सा, भगवान कृष्ण भोग रूप है ही नहीं, भगवान कृष्ण का भोग रूप है ही नहीं, भोग रूप मानने वाले उनकी आंखें खराब है, उनका मन खराब है। भगवान कृष्ण का तो रूप जो है सर्वदा त्यागी है, त्यागमय है, परम त्यागमय है, वहाँ तो त्याग सर्वस्व है ही नहीं। भजन करने में विघ्न आत्म कैसे दूर हो, भगवत कृपा से दूर हो, भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, सारे विघ्न दूर हो जाए। भगवान ने स्वयं कहा है मत्ति तो सर्व दूर जाए मत प्रसाद आचर से सारे विधि मेरी कृपा से दूर होते, ये इनका संकेत लेकर है। मिश्री भाई के इस प्रवचन का कैसेट संख्या है 153 और इसका शीर्षक है व्यवहार की बातें दीन दुखियों के प्रति कर्तव्य। यह प्रवचन मिश्री भाई ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 19 जून 1958 को दिया था। कुछ बंगला पद सुनिए। माझे माझे कौ देखा पाई विरोधी नीचे न पाई ना बंगला माझे माझे कव देखा पाई चिरोदिन कहने पाई ना कहने मेघ आते हृदय आकाशे तुम्हारे जैसे से जाए माझे माझे कव देखा पाई चिरोदिन कहने पाई ना कहने मेघ आसे हृदय आकाशे तुम्हारे जैसे से जाए क्षणिक आलोके आखिर पलोके तोमा जब पाई देखते हाराई हाराई सदा भव पाई हाराई आखिरी देखते क्षणिक आलोके क्षणिक आलोके आखिर पलोके तोमा जब पाई देखते हाराई हाराई सदा भव पाई हाराई आखिरी देखते कमन कहले बोलो पाई दे तुम्हारे राखि दे आखिते आखिते अत प्रेम मानी कथा पावे नाथ तुम्हारे हृदय धरी इसका अर्थ है बीच बीच में हे प्रभु तुम्हारे दर्शन मिलते सदा तो नहीं मिलते माझे माझे कब देखा पाए ये दिन कहना पाए ना बीच बीच में तुम्हारे दर्शन होते हैं तो सदा क्यों नहीं होते क्यों हृदय आकाश में काले बादल आ जाते हैं जो तुम्हें देखे मिले थे कहो मेघ आते हृदय आकाश कि बादल हृदय आकाश में क्यों आ जाते हैं जो तुमको नहीं देखने देते और जब क्षणिक प्रकाश में आग झकझबाते जब तुम्हारे दर्शन होते हैं इसमें यदि ये बड़ा भय रहता है मन में कि कहीं दर्शन खो न दें दर्शन कहीं खोए न जाए परंतु आश्चर्य होता है तुरंत खो जाते क्षणिक आलोके आखिर पलोके तोमा जबे पाई देखते हराई हराई सदा भय पाई हराई अच्छी देखते जब तुम क्षणकाल के प्रकाश में आंखों को झपझपाते दीख पड़ते हो इस समय बड़ा भय रहता कहीं खो न दो उसको दर्शन कहीं चले न जाए पर आश्चर्य पूरी चले जाते जन्म कर ले बोलो पावे तोमा दे राखी दे आंसू से आंसू थे कहते प्रिय मानी कथा पावे नाथ तुम्हारे हृदय धरी थे हे नाथ तुम ही बताओ कि क्या करने से तुम प्राप्त हो सकोगे तुम मिल सकोगे और तुमको हम सदा आंख में रख सकोगे परंतु नाथ इतना प्रेम हमें मिलेगा कहा जिस प्रेम के द्वारा हम हृदय में पकड़ के रख सकेंगे तुम्ही ये सब ये रविंद्र सिंह कविता बंगला के बड़े हानि से तुम्हारे चाहिए जीवन तुम अभागा रे के तो हानि से तुम्हारे चाहिए जीवन तुम अभागा रे के तो हानि ना चाहते विजय से तुम आमना चाहिए हृदय माधारे जैसा आम तो तुम्हारे चाहिए जीवन तुम अभागारे थे आमना चाहिए हृदय माधारे विजय से जैसा दिए आदरे दिन आए सखा प्रभु आमी दूरे चले गेछि दुहात पोसारी निजे तुम केने निये तो आमी दूरे चले गेछि दुहात पोसारी निजे तुम केने निये तो ए पथे जेओ ना फिरे से बोले काने काने पोतो कोसे ओ पोते जो ना फिरे से बोले काने काने पोतो कोसे आमी तब चले गेछी फिराए आनी ते पीछे पीछे पीछे पीछे तुम्हें दिए तो फिरो अपराधी पाप किए बुझा तेरे अपराधी पाप सिर बोझा हाँसी मुखे तुम देखो तेरे अपराधी पाप सिर बोझा हाँसी मुखे तुम देखो आमार निजे गड़ा আমার নিজে গোড়া অপরাধ মাঝে চলে করে তুমি তুলে নিয়েছো। আমি প্রথমায় চাইনি জীবনে প্রভু, মনে তো তুমি জীবন নিয়ে কাছে নিয়ে চাই, তুমি অভাগে হমেশা চাই। আমি তো তোমার চাইনি জীবনে, তুমি অভাগ আয়ে মনে তো জীবন নিয়ে তুমি কবি নেই চাহ, তুমি অভাগে সদা চাই। মেরে নচানে পর তুম মেরে হৃদয় মে আয়ে, বার বার আছে তুমি আপনার দর্শন, তুমি হমেশা মুখে প্যার কিয়া, মানে হমেশা নিরাদর কি মানে দূর ভাগ গিয়া, তুম দৌড় কর মুখে আপনি হাতে সে টান চলে আয়ে। মালুম কতনি বার তুমি চুপকে সে মেরে কানো মে আগে কাহা, ইস মার্গ পর মত জানা ভালা, উধর মত জানা লৌট যায়, উপস না ফিরে এসে इस मार्ग पर मत जाओ, लौट जाओ। तुमने न मालूम कितनी बार कहानी कान ने कहा, मैंने नहीं सुना, चला गया दो। तुम मुझे लाने के लिए पीछे पीछे जा रहे और मुझे ले आए, मेरे पापों का बोझा हमेशा के अपराधी, तो इस पापों का बोझा तुमने प्रभु हंसते हंसते कहा, हंसते हंसते तुमने इस भार का वहन किया और मेरे पास होते मेरे अपराधी को न देख करके मुझे उठा के गोद में ले लिया। तुम ऐसे पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है व्यवहार की बातें दीन दुखियों के प्रति कर्तव्य। इसका कैसेट संख्या है 153।